di hati. Marilah semo meda menggenggam janji. Jiko rindu kita samo rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta balaku. Jiko rindu kita samo rindu di dalam mimpi batamu. Lamo jo lambe pinta balaku.